Minęła 19, a to jest wciąż środa, 7 dzień lutego. Popołudniowa audycja, zapraszam do Trójki. Zrobił się wieczór, czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Wiertowski. A w tym serwisie Trójki wrócimy do wydarzeń w Parlamencie Europejskim. Z funkcji jego wiceprzewodniczącego odwołany został Ryszard Czarnecki. Protest przed sądem w Nysie przeciwko wyrokowi sądu, który nakazał matce oddać córkę ojcu mieszkającemu we Włoszech. Bez dużego zaangażowania pracodawców nie będzie dobrego szkolnictwa zawodowego, ocenia wiceminister edukacji. Ryszard Czarnecki z PiS-u odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Powodem były jego słowa o europosłance z PO Róży Thun. 447 europosłów głosowało za odwołaniem Ryszarda Czarneckiego. 196 było przeciw, 30 wstrzymało się od głosów. Ze względów proceduralnych głosy wstrzymujące się nie były brane pod uwagę przy obliczaniu wymaganej większości 2/3 głosów koniecznej do odwołania wiceprzewodniczącego. Czarnecki mówił w Pulsie Trójki, że dzisiejsze wydarzenia w parlamencie działy się, jak to określił, w oparach absurdu. Sytuacja, w której dokonuje się eksportu wewnętrznych sporów politycznych i Parlament Europejski staje się najpierw prokuratorem, a potem sędzią w rozstrzyganiu tychże sporów, które powinny być rozstrzygane w Polsce w wyniku wyborów, w sądzie albo w mediach, a nie żeby to eksportować do instytucji międzynarodowych. Odwołanie Czarneckiego komentowała wcześniej Róża Thun. Powiedziała, że niezależnie od wyniku głosowania nie czułaby satysfakcji. Parlament Europejski i konferencja przewodniczących dyskutują o tym, w jaki sposób polski wiceprzewodniczący obraża innego polityka. Wyciąga się na pierwsze strony gazet jakieś koszmarne elementy z polskiej historii. Po co to wszystko? Przypomnijmy, europosłanka w materiale telewizyjnym ostrzegała, że w Polsce może nastać dyktatura. Czarnecki skomentował te słowa, mówiąc, że podczas II wojny mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein. Niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Odwołanie europosła PiS w funkcji wnioskowała konferencja przewodniczących. Grupa kobiet protestowała przed sądem w Nysie w Opolskiem. Sprzeciwiały się wyrokowi w sprawie Katarzyny Nowak, której sąd, zgodnie z konwencją haską, nakazał oddać dziecko ojcu, który jest Marokańczykiem i mieszka we Włoszech. Protestujące mówiły, że dziewczynka powinna zostać z matką i rodzeństwem. Dziwię się, pani sędzi, że zrobiła tak, a nie inaczej. Uważam, że nie ma większej krzywdy dla tego dziecka, niż zabrać ją z domu, w którym się czuje bezpieczna i szczęśliwa. Tu jest centrum życiowe, tam gdzie jest matka, rodzeństwo, rodzina. Pani sędzina swoim sumieniem, swoim długopisem przekreśliła rodzinę. Matka ratowała swoje dziecko, ratowała swoją rodzinę i wróciła tutaj, żeby nie doszło do tragedii. Nie wiem, dlaczego jest odebrana jako porywaczka, jak ktoś zły. Matka dziewczynki mówi, że ten protest to dla niej duże wsparcie. To jest moja rodzina, to są mamy kolegów i koleżanek z klasy mojej córeczki, to są moi przyjaciele, to są również nieznajomi ludzie, którzy po prostu solidaryzują się ze mną w tej sytuacji i chcą mnie wspierać. Usłyszałam bardzo dużo pozytywnych głosów, żebym się trzymała, że dobro dziecka jest tutaj najważniejsze i że ludzie są ze mną. A wyrok nie jest prawomocny. Kobieta już zapowiedziała, że będzie się odwoływać. Katarzyna Nowak w lipcu wróciła do Nysy z Włoch. Opowiadała, że uciekła przed przemocą. Nie będzie skutecznego kształcenia zawodowego, jeśli nie włączą się w nie pracodawcy, przyznaje wiceminister edukacji. Marzena Machałek tłumaczyła w Sejmie, że zaangażowanie przyszłych pracodawców musi być od początku do końca. Bez tego nic się nie uda. Czyli od określania zapotrzebowania na zawody, czyli nie powiedzą nam, jakie są potrzebne zawody, jeśli nie określą, jeśli jest już zawód, czego dokładnie, ale dokładnie należy w tym zawodzie uczyć i jak będzie to zapisane, by można było w sposób wiarygodny sprawdzić, że absolwent szkoły, jeśli otrzyma egzamin zawodowy, ma papierek, to z tym papierkiem, że się tak wyrażę, będzie się liczył pracodawca. Wiceminister poinformowała, że pracodawcy są już włączeni w tworzenie nowych podstaw programowych dla szkół branżowych. Były prezydent Tarnowa ma niezwłocznie rozpocząć odbywanie kary więzienia. Ryszard Ścigała ma spędzić za kratami 3 lata za korupcję. Sąd rejonowy w Brzesku nie zgodził się na odroczenie. Były prezydent przekonywał, że musi opiekować się ciężko chorymi osobami z najbliższej rodziny, jednak sędzia Bożena Waresiak uzasadniała. W przekonaniu sądu ewentualne odroczenie wykonania kary niewiele zmieni zarówno dla skazanego, jak i dla osób pozostających pod jego opieką. Nie wykazał on bowiem, że w okresie odroczenia jest w stanie w jakikolwiek sposób zmienić istniejącą sytuację w swoim domu. Nie może zapewnić opieki osobom najbliższym niejako na przyszłość i nie może więcej zarobić, aby odłożyć pieniądze. Zatem skutek związany z osadzeniem Ryszarda Ścigały w zakładzie karnym będzie taki sam na chwilę obecną, jak i za rok. Sędzia dodała, że były prezydent Tarnowa nie jest jedyną osobą z rodziny, która powinna zaopiekować się najbliższymi. Obrońca zapowiedział zażalenie na dzisiejszą decyzję i do tego czasu Ryszard Ścigała pozostanie na wolności. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki, następny o 20. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malecki teraz o sporcie. Vital Heinen. Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy. Belg podczas kariery sportowej grał na pozycji rozgrywającego, zdobywał mistrzostwo kraju. Sztuka, która udała się i to nieraz także w roli trenera. Na poziomie reprezentacyjnym prowadził kadry Niemiec, zdobył brąz mistrzostw świata oraz Belgii, wprowadzając drużynę do półfinału mistrzostw Europy. Teraz porzuca Belgię na rzecz Polski i już nie może doczekać się pracy z naszą kadrą. To naprawdę wielkie wyzwanie. W 2014 roku to był najlepszy zespół na świecie. To wciąż mistrzowie świata. Są czołową drużyną. Wyniki w ostatnich latach może nie były dobre, ale podejmuję wyzwanie i chcę doprowadzić drużynę do najwyższej formy. Już się cieszę, dostałem szansę. Heinen z PZPS-em podpisał kontrakt ważny do igrzysk w Tokio, czyli do 2020 roku. Kończąc wątek siatkarski, w Lidze Mistrzyń gra właśnie deweloper Skyres Rzeszów z Wolero Zurych. To czwarty mecz fazy grupowej. Rzeszowianki w tej edycji wygrały tylko raz, a dzisiaj pierwszy set przegrały aż 16-25, ale w drugim wygrały do 18. Z wydarzeń, które trwają, warto zwrócić uwagę na spotkanie Stermeto Zielona Góra w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Zielonogórzanie po czterech wygranych z rzędu grają na wyjeździe z Basketball Nymburk. To już ostatnia kolejka i wygrywając, mistrz Polski awansuje do playoffów. Jak na razie to jednak Czesi prowadzą 35-21. A w tenisie? Dobrze, zmagania w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji rozpoczęły Polki. Wygrały 2-1 z Austriaczkami. Na początek mecz singlowy przegrała Magdalena French, ale straty odrobiła w pojedynkę Magda Linet. Wygrała z Julią Grabner, choć nie było łatwo. Zagrała dzisiaj bardzo dobrze i nie było widać, że jest 240, tylko grała w okolicach 150 miejsca, można nawet powiedzieć. Więc to mnie troszkę zaskoczyło, ale cieszę się, że zachowałam spokój i udało się wyjść z tej sytuacji. Przeciwniczka gra bardzo takie top spinowe piłki i ja starałam się atakować, ale te moje piłki gdzieś nie leciały mi. I trzeba było naprawdę zagrać jeszcze jedną i trzeba było się naprawdę męczyć dzisiaj. Potem Linet w parze z Alicją Rosolską wygrały w deblu i jest punkt dla Polek. Jutro mecz z Łotyszkami. Także jutro ostatnie treningi, a potem kwalifikacje do sobotniego konkursu w skokach narciarskich. To już nie Puchar Świata, to już zimowe igrzyska w Pyeongchangu. Polacy wystartują w składzie Stoch, Kubacki, Hula i Kot. Nasi podczas dzisiejszych treningów spisali się fenomenalnie. Pierwszą serię wygrał Kubacki, drugą Stoch. Zapowiada się bardzo ciekawie kwalifikacje o 13.30 czasu polskiego. A czy ty słyszałeś, że nasi mają nowe buty? Ojej, ty to z Agnieszką chyba na ten temat więcej. A tym razem zweryfikowana informacja? A też dlaczego nie. Ze mną? No buty. Wydaje mi się, że to jednak bardziej... Tak, widziałem jakieś panterki. Tak, się włączył od razu. Zobacz, panterki, jakieś takie... No i proszę, nie trzeba stereotypowo rozdzielać tematów. A one same skaczą? Buty? Pewnie tak. Jeśli wygrają, to okaże się, że te są same. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Już jest nastawiona walecznie. Oj, się będzie działo po 19. Dobrze, ja teraz o pogodzie jeszcze tylko oazą, powiem. Oazą spokoju. Oazą, tak, ja wiem. Ale ty masz zawsze dobre takie RRS-o, wiesz? Tak, więc wydaje mi się, że jeszcze ja kilka o pogodzie słów powiem, bo tak, wiosna za 41 dni. Ale najpierw trzeba przebić się przez śniegi, które napadną na nas tej nocy oraz jutro. Będzie padać, będzie. Na południu zwłaszcza, ale także w centrum kraju. Na północy również może dosypać, na północy jeszcze gołoleć, mgły. No wszystko, co aura nam może zaserwować o tej porze roku. Jak przebrniemy przez to, to wiosnę będziemy smakować znacznie lepiej. Mrozy w nocy od minus 12 stopni miejscami, a tak poza tym od minus 7 na północy, minus 4 w centrum, minus 1 na południowym wschodzie, na wybrzeżu i na Pogórzu. Jutro zrobi się nieco cieplej, bo minus 2 stopnie, minus 1 na północy oraz w rejonach podgórskich, a 0 i 1 stopień powyżej zera na pozostałym obszarze. No i jeszcze tak, że w Bieszczadach będzie wiatr porywisty i będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Śnieżne, czyli dosypie śniegu oczywiście. Na wschodzie, w centrum, na południu, a na Podkarpaciu i w okolicach Lublina rano także miejscami opady marznące. Proszę je jakoś ogrzać, bo inaczej spowodują gołoleć. Trójka. Program trzeci.

utrzymuje lęk. Skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur. Ciepła. Nie czekaj, tak brzmi tytuł utworu, który usłyszeliśmy jako pierwszy z wtedy zapowiadanej, a teraz już gotowej i czekającej na oficjalną datę premiery płyty Dom z ognia, Barbara Brońska, debiutantka w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od razu powiem, może tak ogólnie, że dzisiejszy program alternatywny to jest program, który możemy nazwać niezwykle gościnnym. No i tak jak już powiedziałam w rozmowie z Krystianem, dużo polskiej muzyki, bo najpierw mamy szansę porozmawiać z Basią o premierze. 9 lutego płyta ukazuje się oficjalnie, a 11 lutego, jeżeli dobrze daty wszystkie zapamiętuję, czyli w niedzielę, grasz koncert z tym albumem w naszym trójkowym studiu. Opowiemy o płycie, opowiemy o koncercie. Nawet ostatnie, naprawdę, wyrwane z ojca Sylwin, nie wiem skąd, z jakiegoś takiej szafki, gdzie trzyma dolary i brylanty, zaproszenia pojawią się na antenie. A po 20 Błażej Król przychodzi z nowym utworem, gdyż ten niezwykle aktywny artysta, no po prostu ma nową płytę gotową. Jakoś tak co wiosna, to co rok to prorok, jak mawiało niegdyś przysłowie. U ciebie trwało to dosyć dłużej. Dzisiaj, kilka minut temu dosłownie, po raz pierwszy wzięłam twoją płytę do rąk, bo do tej pory tylko jej słuchałam. Ty kiedy miałaś ten moment, że tak przedmiot trafił do ciebie? Dwa dni temu. I co się wtedy sprawdza? Ja. Czy się zgadzają wszystkie literki, czy najpierw człowiek wącha i... Najpierw masz taki lęk właśnie, że otworzysz i zobaczysz coś, czego nie chcesz zobaczyć. Ja mam straszną obsesję na punkcie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, więc po prostu na dobranoc przeglądam tą książeczkę, żeby już tak nie aktywna być w ciągu dnia, tylko już tak przed snem, kiedy jestem wykończona, żeby mi ciśnienie nie skakało. Natomiast no, jest to niezwykłe przeżycie, mimo tego, że już tych płyt trochę nagrałam i fizycznie je trzymałam w łapkach, to ta płyta miała dla mnie wyjątkowe znaczenie. Po prostu to, że się zmaterializowało coś, o czym marzyłam i nad czym pracowałam tak długo, jest niesamowitym przeżyciem. Bardzo ładnie wydana, bardzo tak frapująco też wydana. Jeszcze się nie wczytałam we wszystkie niuanse, bo po prostu nie miałam na to czasu, ale ci, którzy kochają czytanie słów, będą mieli przyjemność. Ci, którzy lubią patrzeć na ładnie wydane płyty, też będą mieli przyjemność. Od kogo to przyszło? Kto się zajął tą stroną wizualną muzyki? No, stroną wizualną zajął się właściwie Przemek Dzienis, dlatego że Przemek Dzienis stworzył zdjęcia, po czym wymyślił wycinankę z tych zdjęć. i dał im takie tło kolorystyczne. Natomiast poligrafię zrobił Michał Siciński. No jest to taka praca zespołowa, natomiast no myślę, że bardzo duży pomysł był Przemka w tym wszystkim, Dzienisa. Potem zaczęłam wczytywać się w te rzeczy, które zawsze od razu sprawdzam, czyli tak zwane kredyty, listę płac, czy też listę przyjaciół, jakkolwiek to nazwiemy. Pewnie na scenie alternatywnej bardziej lista przyjaciół przede wszystkim. I pierwsze, co przykuło moje oczy, to informacja, że nagrań dokonano w latach 2015-2016. Tak. Czyli ty nie tylko utwory trzymałaś w szufladzie, ale ty gotowe nagrania trzymałaś w szufladzie? Nie, ja po prostu to nagrywałam na przełomie tych lat, bo 2016 to był jakiś taki początek w ogóle mojego zmagania się z produkcją. Ten czas się później wyciągnął jeszcze. Ja właściwie tą płytę miałam gotową, taką już zmasterowaną, zmiksowaną. Miks zrobił Adaś Toczko. Miałam na jesieni zeszłego roku. Ona czekała po prostu na wydanie tak naprawdę. Także to był, rozciągało się w czasie. Natomiast taka najwięcej pracy wykonałam w zeszłym roku z tą płytą. Nigdy tego nie, do końca tak nie pojmę, bo mi się zawsze wydawało, że to trzeba tak, jak już się ma, to się od razu chce człowiek dzielić ze światem, ale wiem, że doświadczenie uczy cierpliwości. To wracamy teraz na ścieżkę muzyczną po tym opowiedzeniu. Przypomnę tylko, że Basia rzeczywiście debiutuje, jeżeli chodzi o solowe wydawnictwa. 9 lutego to jest oficjalna data premiery. Dom z ognia. Który utwór wybieramy? Przypomnę też, że ta płyta jest płytą tygodnia w Trójce, więc można walczyć o nią i wygrywać ją w naszych... Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz pyta się, gdzie płyta. Nie denerwuj się, jest w komputerze, tylko czekam na wybór Basi. Czy od razu biegniemy do abstrakcji, czy jeszcze po drodze rozgrzewamy się innymi utworami? Może tytułowy Dom z ognia. Dobrze, to w takim razie rozgrzewamy się tytułowym Domem z ognia. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę was jak śpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Śmiej się, mdłości wina koją ból. Myślę. Dom z ognia i lodu. Z płyty Dom z ognia. Barbara Brońska w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest utwór drugi już, który teraz pojawił się na naszej antenie w programie alternatywnym, ale oczywiście ujawnialiśmy już po drodze, prezentując płytę tygodnia, poszczególne piosenki. Takie ujawnianie ma to do siebie, że trudno złapać tak naprawdę myśl całej płyty, kiedy się ją smakuje po fragmencikach. A ty, kiedy byłaś u nas jeszcze przy okazji Nie czekaj, tej pierwszej piosenki, powiedziałaś, że Nie czekaj wyprowadza trochę na manowce, że ta piosenka nie oddaje tej płyty, która nadejdzie. I rzeczywiście tak jest. Nie oddaje, ale co nie oznacza, że od niej odstaje albo nie pasuje. Bo płyta ta przeprowadza nas przez różne takie emocjonalne niuanse, ale chyba jednak z akcentem na te, które są tymi trudniejszymi do przeżycia. Innymi słowy, nie jest to płyta pełna optymistycznych i ognistych wzruszeń. Czy ty też to tak słyszysz, czy może to jest po prostu moja interpretacja? Znaczy ja słyszę, że ta płyta jest pisana przez dojrzałą osobę, czyli jakby umiejscawia siebie gdzieś w życiu, które ma różne odcienie, w sensie jakby nawet w tym procesie starzenia się można znaleźć coś pięknego, można wzrostania oszaleć po prostu i zachowywać się jak obłąkany i to też jest pewnego rodzaju piękno dla mnie. I ta szarość, to co jest pomiędzy, najbardziej mi się podobało i tak samo miałam zawsze z muzyką, że zawsze mi się podobały rzeczy niesklasyfikowane, niemożliwe jakby do porównania, nieograniczane jakimiś ideami, założeniami. Ta płyta jest bardzo właśnie taka pomiędzy. Ale to pomiędzy polegało na twojej całkowicie tej swobodzie, czy też po prostu, kiedy przychodził temat na piosenkę, zapewne za każdym razem to się działo trochę inaczej, to już gdzieś w głowie od razu ci się odpowiednie klocki uruchamiały, czy też miałaś takie momenty, kiedy stałaś pod ścianą i mówiłaś, no nie wiem, chyba poddaję się. Miałam moment, kiedy stałam pod ścianą, ponieważ komponowanie, pisanie tekstów i produkcja muzyczna zamknięta w jednej osobie jest bardzo trudna psychicznie do podźwignięcia, dlatego że nie masz w ogóle konfrontacji, nie masz możliwości przejrzenia się w drugiej osobie, tak jak byłam przyzwyczajona do pracy zespołowej zawsze, że jednak mogłeś zapytać o radę albo opinię i gdzieś to się jakoś rozmywało, a tu jesteś sam i miałam taki kryzysik, kiedy tworzyłam tą płytę. Znaczy nie tą płytę, ale poprzednią płytę elektroniczną, ponieważ na początku chciałam nagrać płytę elektroniczną. Zaśpiewałam, napisałam parę fajnych piosenek, zaaranżowałam je właśnie w tej konwencji elektronicznej i okazało się, że tego nie czuję do końca, że to jest fajne, ale po prostu jakby ja jakoś nie utożsamiam się z tym, że tak naprawdę założyłam sobie to, bo to było takie moje marzenie, ale tak naprawdę to nie jest ten moment w moim ale życiu. Ale Depression, utwór, który znajduje się na płycie, to jest właśnie jakby dziecko tamtego okresu, tak? Tak, Depression to jest utwór, który był ostatni stworzony jakby z myślą o płycie elektronicznej i to jest właściwie jedyny utwór, który w ogóle z tamtego okresu załapał się na tą, bo te piosenki, które usłyszą Państwo na Domu z ognia, to są piosenki, które napisałam w rok i bardzo mi zależało na tym, żeby pisać rzeczy bieżące po prostu, żeby pisać rzeczy, które ja czuję teraz. Dla mnie muzyka się strasznie szybko przeterminowuje, tematy bardzo szybko się zmieniają, przeżyć jest bardzo dużo. No i w momencie, kiedy zderzyłam się ze ścianą, że tej elektroniki jednak nie umiem wyrazić tak, jakbym chciała, zaczęłam wymieniać się mailowo z Edim Stevensem, takim producentem z Londynu. Taki dosyć znany producent z Londynu. Tak po prostu pisze się do niego maile, ja odpisuję każdej wokalistce z Polski, zwłaszcza jeżeli jest w ogóle członkinią duetu Ballady i Romanse, mówi nie no, odkładam na bok Rosie Murphy i inne osoby, słucham cię Basiu. No właśnie i on mnie wysłuchał, bo mamy też wspólne doświadczenia, ponieważ współprodukował i miksował piosenki Pustek. Oraz jest przyjacielem Adama Toczko, który miksował moją płytę. I on mi po prostu dał kilka takich rad mailowych, w sensie jak podchodzić do produkcji, jak o tym wszystkim myśleć. I to spowodowało, że ja drgnęłam z miejsca i zaczęłam uzyskiwać w ogóle takie brzmienie, które było zgodne ze mną. I to spowodowało, że odeszłaś od elektroniki. Tak, oddaliłam się od elektroniki, natomiast no, rzuciło mnie jakby w zupełnie inne rejony, które okazały się bliższe mi na ten czas. Natomiast elektronika cały czas jest moją po prostu pasją. Niespełnioną taką, no ale to spróbujmy w takim razie, jak mogłaby wyglądać nienagrana, czy też niewydana elektroniczna płyta Barbary Brońskiej, sugerując się właśnie tym utworem, który został przez nas wspomniany. Barbara Brońska naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Barbara samodzielna. Muzyka, słowa na tej płycie poza prostą drogą, do której słowa napisał Marcin Staniszewski. Czy jeszcze coś ominęłam? No i produkcja płyty. Oczywiście przy pomocy wielu osób, o czym już trochę wspominałyśmy, bo takie rzeczy jednak wymagają w tym przypadku przede wszystkim właśnie takiego gadania. Kiedyś na antenie mówiłaś o tym, że no, twój partner życiowy też był taką postacią, prawda? Tak. która stała przy tobie i dzielnie, prężnie przez te wszystkie momenty, kiedy artysta nagrywa płytę, przychodziła. Wspominasz też w książeczce Bartka Dziedzica. No to wiadomo, też jest taki człowiek, który po prostu wie, jak podejść do produkowania. I Marcin Macuk też był taką osobą, która bardzo mnie nawigowała. Też w taki przewrotny sposób, bo on nie chciał się w to angażować, ale bardzo chciał, żebym ja zrobiła to sama, więc on po prostu tak bardziej mnie zachęcał do działania, niż robił to za mnie po prostu. To zachęcanie do działania i w ogóle wyzwalanie w ludziach, to jest chyba jakaś wielka sztuka, to pewnie trzeba mieć taką cechę charakteru, prawda? Żeby jak najlepiej, jak najwięcej wyjąć z artystów. Wymienieni przez ciebie panowie robią to świetnie i z dużym powodzeniem, czasami w ogóle tak ekscentrycznie czy abstrakcyjnie. Cały czas liczę na to, że zagramy tę piosenkę, jak w przypadku współpracy Marcina i Doroty Masłowskiej przecież. No nie byłoby projektu Mr. D, gdyby nie to połączenie tych dwóch sił. Ale wracając do ciebie i wracając do muzyki, kiedy już zdecydowałaś się, że jednak nie elektroniczna płyta, to też jednak przestrzeń, którą dają instrumenty, te, które masz opanowane i te, które opanowane mają koledzy, jest przebogata, a płyta jest bardzo spójna stylowo, czyli gdzieś na jakimś etapie decyzje zapadały. No, musiały zapadać jakieś decyzje, bo ja po prostu musiałam mieć jakiś zakres tych działań, w sensie to jest tak, że ja tą płytę mogłam tworzyć w nieskończoność. Musiały następować takie momenty, kiedy mówiłam szluz, koniec, już w nic więcej z tej piosenki nie wycisnę, to jest maksimum, ile mogę zrobić. I ja się zastanawiałam nad spójnością tej płyty, bo ja do tej pory jakby w tej spójności nie mogę się odnaleźć. Jedyna rzecz spójna, którą czuję, z którą jestem zgodna, to, że ta płyta jest bardzo szczera. Że po prostu i jakby ten przekaz jest szczery i ta muzyka jest taka swobodna, to jest takie spontaniczne i to jest rzecz, która moim zdaniem uspójnia ten materiał zdecydowanie. Natomiast mam wrażenie, że te piosenki są bardzo eklektyczne, że jednak no nie czeka jest niby w tej konwencji big beatowej, ale później moim zdaniem ten big beat nie wraca już, no jeszcze może retro jest Dom z ognia. Później się ocieramy o elektronikę, później są Nieustraszeni, którzy też są jakimś takim popem lat 80. Więc natomiast no to jest coś, co było nieuniknione, no po prostu to jestem cała ja. Ja po prostu mam tak, że muzyka dla mnie nie ma granic, to jest ocean niekończących się możliwości. Jedyne, co można robić, to po prostu tą muzykę przez swoją wrażliwość filtrować i nadawać jej nowy kierunek i nowego ducha. A ćwiczycie przed koncertem, który w niedzielę w naszym studiu? Oczywiście, że ćwiczymy. Od iluś tygodni, mam nadzieję. Dzień w dzień, tak? Wiadomo. No, tak, jeszcze mamy w piątek próbę, ale już jesteśmy zgrani z chłopakami, bo graliśmy w grudniu koncerty, także mam wspaniały zespół Tomka Kasiukiewicza, Patryka Stawińskiego, Marcina Łanowskiego. I ci wszyscy panowie sprawiają, że te piosenki brzmią jeszcze lepiej niż na płycie. I to jest ten moment, w którym przypomnę, że mamy dwa ostatnie podwójne zaproszenia na koncert niedzielny. Barbara Wrońska w naszym studiu. O 19:00 transmisja tego występu i 2 2 7 3. Do Bartka można teraz zadzwonić i po prostu wziąć te dwa ostatnie zaproszenia, dwa podwójne zaproszenia, a w kolejnych dniach na antenie wygrywać płytę. Czy teraz w końcu pozwolisz mi zagrać utwór, na który cały czas czekam, czy jeszcze to nie jest ten moment? Nie, to już jest ten moment. To jest ten moment, tak. Bardzo się cieszę. To w takim razie muszę tylko przejść przez nasz komputerowy system i dojść do abstrakcji. Płyta w ogóle, o czym wspomniałaś, o tym, że ona jest szczera i wyraźna, zaczyna się jednak od takiego łomotnięcia, bo nie zaczyna się od czegoś, co otwiera nam okno na perspektywę wspaniałą, ale otwiera się utworem, który, no mówiąc metaforycznie, ale i dosłownie dachuje, jest w nim dachowanie, pewien wypadek, pewna droga, która no, jest dramatyczna i jakiś taki smutek i coś takiego w tym się kryje. I to, co się potem rozwija, dla mnie jednak układa się w taką opowieść bardzo spójną. Tutaj chciałam przez chwilę z tym podyskutować. Wręcz taką, jak czasami w filmach się pokazuje, że wiesz, najpierw jest jakieś zdarzenie, a potem retrospekcja. Co doprowadziło do... To jest bardzo trafne, co mówisz. W sensie rzeczywiście jest tak, że mamy początek płyty, to jest jakieś zdarzenie, dosyć silne, emocjonalne przeżycie, o którym ja opowiadam z własnej perspektywy, perspektywy osoby, która bierze udział w tym wypadku, a następnie wchodzi Nie czekaj, czyli otrząsamy się i wracamy do tego, co było, albo już może już jest 2 lata po, tak jak w filmie. I też zauważyłam taką rzecz, bo to z czasem przychodzi, w sensie jak człowiek tworzy i w tym jest, ma bardzo ograniczoną perspektywę. Dopiero teraz właściwie tą płytę zaczynam jakoś całościowo postrzegać, że jest klamra, dlatego że rozmowa to jest piosenka właśnie, wyznanie takie po wstrząsającym przeżyciu, rozpoczyna tą płytę, a kończy Blask, który opowiada o samotności we dwoje, w relacji dwojga ludzi, którzy bardzo się kochają, ale się oddalili w którymś momencie od siebie. Więc jest, rzeczywiście jest jakaś narracja i może aż tak niespójna ta płyta wcale nie jest. No dziękuję, że zmieniłaś zdanie. I teraz w końcu pora na ten moment, mój ulubiony utwór z twojej płyty, bo jak wiadomo, te utwory ulubione po prostu tak mają taką funkcję zmienną, ale teraz abstrakcja rządzi. Abstrakcjo, abstrakcjo, mocno we mnie lśni. Nie daj się oceną, miej otwarte drzwi. Jesteś we mnie wciąż i rozwadniasz to, co by mnie zabiło i zrzuciło w głąb. Kiedy zdecydowałam mi i bardzo źle, abstrakcja wtedy ratuje mnie. Będzie płynąć ze mną w góry, w dół. O tak, o tak. O tak chcę. Kiedy smutno mi i bardzo źle, abstrakcja wtedy ratuje mnie. Będzie płynąć ze mną w górę, w dół. O tak, o tak, o tak chcę. Jesteś czystym pięknem, szczerym dzieckiem, co choć w dorosłym ciele w oczach świeci szlachetnym kamieniem. O, szukaj sobie miejsca, gdzie zrozumieją cię. Wiele ma tyle szczęścia, by odnaleźć gdzie. Nie chcę patrzeć tylko na to, co mam przed oczami. Wolę karmić swoje wyobrażenia, żeby były tłuste i wesołe, żeby im niczego nie brakowało. Z tobą abstrakcją mogę ciarsko biec, poza rzeczywistość, wyobraźny sens. Proszę zostań za mną i opuszczaj mnie. Abstrakcją, kocham cię. któż to tak nasze ucho dopieścił na zakończenie utworu Abstrakcja? Michał Górczyński. Michale Górczyński, pozdrawiamy Cię. Gratulujemy. I gratulujemy. Przypomnę raz jeszcze, że Dom z Ognia 9 lutego, czyli w najbliższy piątek, ma oficjalną premierę sklepową i wtedy ta płyta już oficjalnie zaczyna swoje życie. No, Twoje życie jest też życiem rodzinnym, więc po pewnym czasie, jak rozumiem, albo inaczej mówiąc, spotkanie się z Tobą w radiu będzie bardzo ważne także z tego względu, że prędzej czy później, a właściwie prędzej niż później, będziesz musiała zrobić sobie przerwę ze względu na pojawienie się na świecie małego człowieka. Czy to w związku z tym powoduje, że odkładasz trasę, czy starasz się zdążyć jak najwięcej zagrać przez nadchodzące tygodnie? Myślę, że to wszystko będzie toczyło się jednocześnie. Że będzie tak, że no, cały luty jeszcze mam zaplanowany na działania promocyjne, nagranie i na wywiady. W kwietniu powiję córeczkę. A następnie od czerwca... W kwietniu powiję córeczkę. Jest to dla mnie nowość, gdyż córeczki jeszcze nie miałam. I następnie... Ja mam, przepraszam. No właśnie. Córeczki to zło. Tak, no naprawdę. Dziewczyny są najgorsze, tak. O nie. I później od czerwca celujemy jakby w festiwale lipiec, sierpień tak samo, a później trasa klubowa, taka poważniejsza, będzie na jesieni. I tutaj wracam raz jeszcze do treści, właściwie na zakończenie naszego spotkania, do tej płyty, na której i obłęd się pojawia, i dramatyczne wydarzenie na początku, i dużo smutku, i pusty fotel, i ta samotność dwojga ludzi, którzy bardzo się kochają, o czym opowiadałaś przed chwilą. Stoi to trochę w kontrze do tego życia twojego prywatnego, które możemy sobie wyobrazić teraz, które bujnie rozkwita i finał będzie miał w kwietniu to rozkwitanie w postaci pojawienia się nowego człowieka. Czy ty to troszeczkę sobie tak wszystko układasz w głowie i wyobrażasz sobie, jak to może być, czy jednak jako artystę, człowieka z taką wyostrzoną wrażliwością rzeczywiście miotasz się też tak jak podmiot utworów na tej płycie? Znaczy te wszystkie rzeczy, o których ja opowiadam na płycie, to są moje przeżycia na przestrzeni lat. W sensie to jest tak, że ja doświadczałam bardzo różnych rzeczy i bardzo pozytywnych, i bardzo przykrych i smutnych. Myślę, że jak każdy. I ogólnie w moim życiu teraz jest harmonia, wszystko jest poukładane. Natomiast jestem osobą, która w ogóle jest też taka empatyczna dosyć mocno, współodczuwa. I mam też taką zdolność, nie wiem, czy to jest zdolność w sumie, bo czasami to jest destrukcyjne, że jak powraca do mnie wspomnienie, to jestem w stanie je przeżyć w rzeczywisty sposób. W sensie nawet jeżeli to jest przeżycie sprzed lat, to są w stanie wrócić do mnie te emocje, tak jakby się to działo w czasie bieżącym. Natomiast zależało mi na tym, żeby napisać o sobie. Żeby napisać o sobie i to było właściwie jedyna przepustka dla mnie, żeby w ogóle napisać teksty. Dlatego, że ja w ogóle z tekstami miałam zawsze na bakier. Nie udzielałam się za bardzo w pustkach, w balladach też. Miałam kompleks pisania tekstów, bałam się tego i stwierdziłam, że jedyna rzecz, która może mnie uratować, to tylko jak będę pisała o tym, o czym wiem, o czym temat, który znam, który rzeczywiście jestem w stanie opowiedzieć bez gimnastykowania się. I to umożliwiło mi stworzenie tak naprawdę tych tekstów. I jak czytam tą okładkę w środku, te teksty, to powiem Ci, że do teraz jakby nie rozumiem za bardzo, jak to się stało. W sensie jakby nie wiem, jak to możliwe, że te teksty napisałam i że one są w porządku. Dom z Ognia. 9 lutego premiera, solowy debiut Barbary Wrońskiej, która była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I na zakończenie tak przewrotnie, prosta droga z tekstem Marcina Staniszewskiego. Tak jest. Do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę po 19. Do zobaczenia. Prosta droga, a ty znów zaliczyłeś twardy grunt. Nawigacji słodki głos taki ci zgotował los. Bo nieważne gdzie, ale ważne jak, mapy lepiej spal, zasłaniają świat. Lubisz to uczucie, gdy lejce leżą w rękach i kontrolujesz każdy skręt, lecz pod tobą jednak jest. Yeah. sierotą ty. Teraz umiem pełni już czucić na epicki luz. Kiedy wiem, że to jest żart, czasem źle, a czasem fart. Razem zgubmy się, bo nieważny cel, tylko ważny styl. Bo sierotą ja, bo sierotą ty. O rany, teraz się zorientowałam, że za mało tytułów piosenek wpisałam na stronę, zajmując się śpiewaniem poza anteną. Dom z ognia, Barbara Brońska, płyta, o której rozmawiałyśmy. Prosta droga za nami. Na stronie polskieradio.pl / trójka, / alternatywny. Za chwilę uzupełnimy wszystkie tytuły. Transmisja koncertu Basi z naszego studia w najbliższą niedzielę po godzinie 19, ale o tym zdążymy jeszcze wielokrotnie przypomnieć. Po 20 dzisiaj także gość, Błażej Król, przyszedł z nowym nagraniem, a także być może jeszcze z innymi, o czym przekonamy. Zdamy się już niebawem. Teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj o wystawie, na której możemy dotykać, mówić, śpiewać, a nawet tańczyć. Teren. Kultura. W Centrum Sztuki WRO interaktywny plac zabaw, który obchodzi swoje dziesięciolecie. To taki eksperymentalny poligon, na którym mali i duzi mogą wejść w interakcję ze specjalnie tworzonymi instalacjami. A efekty bywają zaskakujące. Dokładnie, mamy tutaj interaktywny plac zabaw, który jako koncepcja, jako nasza jakaś metoda pracy z widzem, nasz sposób na pogodzenie takiej misji edukacyjnej czy zaprzyjaźniania ze sztuką współczesną najmłodszych widzów, ale też zachęcenia do przychodzenia do instytucji artystycznej rodzin z po prostu sztuką mediów i z taką też sztuką na wysokim poziomie. Mówi Krzysztof Dobrowolski z Centrum Sztuki WRO. Chcieliśmy też w związku z tym jubileuszem dziesięciolecia pójść troszeczkę dalej i przygotować kolejny taki, powiedzmy, eksperyment i sprawdzić, czy wystawa pozbawiona tego, co się jakoś kojarzy z zabawą dziecięcą, podejściem do dzieci, czyli z kolorem, zrezygnować z koloru na rzecz czarno-białości. Wobec tego na sygnałach, sygnały interaktywny plac zabaw to wystawa, która operuje w przestrzeni między czernią a bielą, koncentrując się dodatkowo na dźwięku, na motywach dźwiękowych, na zabawie też z dźwiękiem i jego kreatywnym przetwarzaniu w takiej interaktywnej zabawie, to znaczy pełnię swych możliwości poszczególne instalacje pokazują dopiero, kiedy widzowie z nimi w jakiś sposób współgrają, współdziałają, a muszę przyznać, że interaktywny plac zabaw od zawsze był ekspozycją wymagającą już do tej pory. W ciągu pierwszych 3 tygodni odwiedziło nas prawie 2000 osób, także codziennie i nasza publiczność i my mamy się czym zajmować. Sprawdźmy. Sygnały, czyli kolejna odsłona interaktywnego placu zabaw, przywita nas kinetyczną rzeźbą audiowizualną. To na samym wstępie Mikifon, czyli dosyć znana instalacja grupy Pan Generator. Ona była wcześniej prezentowana m.in. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, czy na Łódź Design Festival, a w tej chwili właśnie wita widzów w Centrum Sztuki WRO. To jest instalacja, która była gdzieś tam zainspirowana tym wizerunkiem główki i uszu myszki Miki. Te uszy nas słyszą, kiedy coś przy tym mikifonie, który jest dużym, powiedzmy, rzeźbiarskim obiektem, instalacją, powiemy lub czymś zagramy, ta głowa się w naszym kierunku obróci i zacznie samplować czy przetwarzać te dźwięki po swojemu, tak jakby z nami rozmawiając, więc ona i za dźwiękiem podąża i wchodzi w interakcję z widzem, podejmując jakiś rodzaj, myślę, dialogu. No i może jeszcze dołączmy muzykę, rytm, światło i ruch. Faktycznie trafiamy do, powiedzmy, galerii głównej Centrum Sztuki WRO, gdzie znajduje się instalacja Tetoki Pawła Janickiego. Tetoki to jest taki skrót, który można rozwinąć jako Technology to the Kids, technologia dla dzieci. Tetoki to nowa propozycja Pawła Janickiego, który był współtwórcą i autorem rozwiązań interaktywnych w pierwszym interaktywnym placu zabaw. Tutaj mamy 6 stanowisk, 6 instalacji w ramach tej jednej ekspozycji, z których każda jest instalacją interaktywną, z dużym